श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 33वें श्लोक तक विचार हम लोग कर चुके हैं, 34वें श्लोक का विचार होना है। अर्जुन भगवान के विश्वरूप का दर्शन कर रहा है। ईश्वरूप कहा जाता है सर्वरूप को। सर्वरूप में भगवान के कुछ सौम्य रूप भी हैं तो कुछ प्रलय कालीन अग्नि के तरह भयंकर रूप भी हैं। तो जब भयंकर रूप का दर्शन अर्जुन कर रहे हैं उस समय अर्जुन को भी भय हुआ भगवान के जो विकराल प्रदीप्त अग्नि के तरह मुखों को और उन मुखों में पुष्ट हो रहे युद्ध में समा आए हुए योद्धा लोग उन सब देख सब दृश्य को देख करके अर्जुन स्वयं भी व्यथित हो जाता है और व्यथित होकर के भगवान को पूछता है आख्याई में को भगवान उग्र रूप हो आप बताइए कि उग्र रूपधारी विकराल रूपधारी आप कौन है, आपको नमस्कार है, आप प्रसन्न होइए अपने उग्र रूप को। एक प्रकार से नमस्कार करने के पीछे अर्जुन का अभिप्राय है उपसंहार कर लें उग्र रूप का। मैं आपको जानना चाहता हूं कि उग्र रूपधारी आप कौन हैं और इस प्रकार योद्धाओं के भक्षण रूप कार्य में आपकी प्रवृत्ति क्यों हो रही है, इस प्रवृत्ति को भी नहीं जान पा रहा हूं। भगवान ने अर्जुन के इन प्रश्नों का उत्तर दिया कि मैं इस समय लोगों का संहार करने के लिए विनाश क्रिया शक्ति से युक्त चैतन्य काल शब्दित हूं और ये प्रवृत्ति ऐसा रूप धारण करके क्यों हो रही है। तो कहते लोकान समाहर्तुम यह प्रवृत्ता, और ये निश्चित कर लो कि इस युद्ध में समागत योद्धाओं में से तुम और तुमसे उपलक्षित कुछ इने गिने लोग, इनको छोड़ करके कोई भी रहने वाला नहीं है, वे सब के सब न भविष्यन्ति, रिते पित्वा न भविष्यन्ति सर्वे। क्योंकि उनको मैं समाप्त कर रहा हूं, उनका संहार करने के लिए ये रूप धारण किया है मैंने इस समय, तो भगवान ही इनका संहार कर रहे हैं युद्ध में आए हुए लोगों का। लेकिन महाभारत जैसा युद्ध हुआ और उस युद्ध को अर्जुन ने जीता, इस प्रकार का यश मैं तुम्हें देना चाहता हूं। अर्जुन तो न योत्स्य इति गोविंद गोविंदम उक्त्वा तुष्णिम बबुवः ये कहा था, और रथोपस्थ उपाविशत बैठ गया था। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं उत्तिष्ठ, तस्मात उत्तिष्ठ, तुम युद्ध नहीं भी करो तब भी मैं ही इनको मार रहा हूं। इसलिए क्या करो कि उठ करके खड़े हो जाओ, गांडीव धारण करके, और यशो लभस्व, परशुराम को भी जीतना जिनको संभव नहीं था, ऐसे भीष्म परशुराम जी भी नहीं जीत पाए, और स्वयं के गुरु द्रोणाचार्य और ऐसे कई एक जो सूरवीर हैं कर्ण आदि, उनको अर्जुन ने युद्ध में पराजित किया। इस प्रकार का जो तुम्हारा यश होगा, कीर्ति होगी, उस कीर्ति को प्राप्त कर लो, यशो लभस्व। ये कैसे होगा यश? तो कहते जीतवा शत्रुन, शत्रुओं को जीतो, और जीतने के लिए खाली धनुष धारण करके जैसे तैसे बांध छोड़ने हैं तुम्हें, तो मरे हुए ही हैं, ऐसे पुतले खड़े हैं, उनको तो बाणों का थोड़ा स्पर्श हो जाए तो गिर जाए, निष्प्राण है, इनके प्राणों का आहरण तो मैंने ही कर लिया है, इसलिए इन निष्प्राण शत्रुओं को जीत लो, और निष्कंटक जो राज्य है हस्तिनापुर का, उसे भोगो। और इन सबको तो मैंने ही मार लिया है, इसलिए मयैव एते निहता पूर्वम एव, युद्ध होने से पहले ही मेरे द्वारा ये मारे गए हैं, अंतिम श्वासें गिन रहे हैं मूर्छित होकर के, इनको होश भी नहीं रहा इस समय तो, कि कैसे ये शत्रु है, इस पर कौन से बांध छोड़ने चाहिए करके। ये अभिप्राय है कि मयैव निहता, और इनके प्राणों के निकलने में तुम निमित्त मात्र बन जाओ, हे सभ्य साचिन। ये संबोधन यहाँ पर करके ये बता रहे हैं कि इन भीष्मादियों को भले ही जगत में इनका प्रताप प्रसिद्ध है, लेकिन जीतना तुम्हारे बाएं हाथ की बात है, का मतलब सरल है, बहुत कठिन नहीं है। उन लोगों को कठिन था जिनको अपने बल पर इनको जीतना है, ये तो मैंने ही निष्प्राण कर दिया, इनकी शक्ति का आहरण कर लिया, तो जिनके संकल्प से अग्नि की दाहक शक्ति अग्नि से खींची गई थी, तो एक सूखे हुए तिनके को भी अग्नि नहीं जला पाया, केनोपनिषद के उत्तरार्ध के अनुसार वायु जिस सूखे तिनके को भी नहीं उड़ा पाता, जिनके संकल्प से वायु की उड़ाने की शक्ति खींच ली गई थी, वह उस मैंने संकल्प से इनकी सारी शक्ति खींच ली है, इसलिए ये शक्तिहीन जो है इनको जीतना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, तुम्हें अनायास ही इस युद्ध में विजय प्राप्त होगी, शत्रु पराजित होंगे, बहुत प्रयास की जरूरत नहीं है, ये दिखाने के लिए सभ्य साचिन ये संबोधन है। दाहिने हाथ से बाण लक्ष्य की ओर फेंकने में तो तुम प्रसिद्ध हुई, बाएं हाथ से भी फेंकते हो, दाहिने हाथ का प्रयोग न भी कर लो, यानी विशेष शक्ति का प्रयोग न भी कर लो, तब भी तुम अनायास इस युद्ध को जीत सकते हो। इस अभिप्राय से हे सभ्य साचिन ये संबोधन है। म मयैव एते निहता पूर्वम एव, इस 33वें श्लोक के तीसरे पाद में भगवान ने सामान्य रूप से बताया कि इनको मेरे द्वारा ही पहले से ही मारा गया है। वे कौन कौन हैं जिनको मारा गया है? सहसा जिनको मारना संभव नहीं है, जीतना संभव नहीं है, ऐसे विशेष चार हैं वहाँ पर दुर्योधन के पक्ष में। और उन चारों के विषय में अर्जुन के मन में आशंका थी, इनको मैं कैसे जीतूंगा। उनका विशेष करके नाम ले रहे हैं और बाकी और भी उनको सामान्य रूप से अन्य शब्द से कह रहे हैं। इन सबको मैंने पहले से ही निहत कर लिया है। इस अभिप्राय से 34वां श्लोक है, 34वें श्लोक का उच्चारण किया जा। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्वजेता शिरने सपत्नान्। तो हे सव्यसाचिन, इस संबोधन को इधर भी ले आइए। जिनको जीतने के विषय में तुम्हें संशय हैं, तुम्हारे अंतस मन में कहीं ना कहीं एक वृत्ति बैठी है कि इनसे मैं ही पराजित होऊंगा, इनको मुझे जीतना संभव नहीं है, मैं इनको नहीं जीत सकता, ऐसी जो वृत्ति बैठी है किसी के मन में योद्धा की, ऐसी वृत्ति बैठ जाए तब तो आत्मविश्वास के साथ वो युद्ध नहीं कर सकता। तो अर्जुन का एक प्रकार से वो जो अंतस में एक अविश्वास था स्वयं पर, इनको इनके साथ युद्ध करने पर भी इनको मैं पराजित नहीं कर सकता, मैं ही इनसे पराजित होऊंगा करके ये वृत्ति, उसे भगवान हटा रहे हैं। कहते हैं द्रोणम लगा देना, मया हतम, मया हतान है ना, उसमें एक वचन करके मया हतम, जो दिव्य अस्त्रों से संपन्न है और धनुर्वेदाचार्य हैं और तुम्हें शिक्षा दी है जिन्होंने वेद की, धनुर्वेद की, इसलिए तुमसे उत्कृष्ट ही हैं, ऐसे द्रोण को मया हतम, मैंने मार दिया है और उनको जही मारो का मतलब उनके विषय में, द्रोणाचार्य के विषय में तुम्हें संशय रखने की आवश्यकता नहीं है, उनको शत्रु पक्ष में देख करके आत्मविश्वास खोने की आवश्यकता नहीं है। ये द्रोणम मयाहतम जही, ये कह करके भगवान अर्जुन के खोए हुए आत्मविश्वास को फिर ला रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। और भीष्म के विषय में भी अर्जुन की आशंका अनुचित नहीं है, ये भी दिव्यास्त्रों से संपन्न है, स्वेच्छा मृत्यु का वर है, नहीं चाहेंगे मरना तो मर नहीं सकते, और परशुराम जी के भी द्वंद्व युद्ध में परशुराम जी से पराजित नहीं हो पाए, ऐसा प्रभाव जिनका है, ऐसे भीष्म को हम कैसे पराजित कर पाएंगे, इस प्रकार की शंका अर्जुन के मन में होना उचित था। लेकिन भगवान कहते हैं उन्हें भी मया हतम, मेरे द्वारा मारा गया है, उन्हें मार करके यश प्राप्त कर लो। और जयद्रथ जो स्वयं भी दिव्यास्त्रों से संपन्न है, इसके पास भी पाशुपत आश्रय से कुछ था, शिव जी ने दिया हुआ एक तो वर भी था तपस्या से कि पांडवों से जीत नहीं पाएगा अर्जुन को छोड़ करके बाकी, और इसके पिता ने तपस्या करके वर प्राप्त कर लिया था कि जो जयद्रथ के शीर को पृथ्वी पर गिराएगा वह स्वयं भी मर जाएगा, उसका भी शीर गिर जाएगा। जयद्रथ को मारने का अर्थ है स्वयं मर जाना, उसके साथ साथ भले ही वो न मार सके। इसके कारण जयद्रथ अर्जुन दुर्योधन के पक्ष में है तो उसे जीतना का अर्थ है स्वयं मर करके ही जीता जा सकता है उसे, वो नहीं भी मारे तब भी मरना ही है। तो इसके कारण जयद्रथ के विषय में भी आशंका है तुम्हारे मन में, तो आशंका रखने की आवश्यकता नहीं है, वो जयद्रथ को भी मैंने मारा है और मैं तो अमर हूँ, मैं मर नहीं सकता, और ऐसी युक्ति मेरे पास है कि उसका सिर कटवाऊंगा तो तुमसे ही, लेकिन तुमको भी नहीं मरने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें गीता में सबसे पहले कह चुका हूं कि मेरा इससे पहले कभी अभाव नहीं था, ये शरीर नहीं रहेगा तब भी अभाव नहीं होगा, तो जैसे मेरा नहीं होगा ऐसे तुम्हारा भी, नत्वे वाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपाई से कह चुका हूँ, तुम अमर होकर के तुम्हारे और शरीर को भी इस समय नहीं गिरने दूंगा, स्वरूप तो अमर ही है। इसलिए उनके विषय में भी आशंका करने की जरूरत जयद्रथ के विषय में भी नहीं है, और कर्ण के विषय में भी आशंका इसलिए है, कर्ण स्वयं भी दिव्यास्त्रों से संपन्न है, परशुराम जी का शिष्य है, और इंद्र के द्वारा दी गई कर्ण के पास अमोघ शक्ति है, उस शक्ति में अमोघता यही है कि वो किसी न किसी एक प्रतापी पुरुष को मार करके ही वापस आ सकती है, उसमें शक्ति है, सूर्यपुत्र है, इन सब योग्यता के कारण कर्ण के विषय में भी ये कर्ण को हम जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे ये आशंका तुम्हारे मन में उचित है। लेकिन ये आशंका तुम मत रखो, क्योंकि कर्ण को भी मैंने ही मार दिया है, मया हतम कर्णम अपि त्वम जहि, तो दुर्योधनादि के तरह कर्ण भी मेरे द्वारा ही हत है। और पहले तुमने देखा है कि मेरे विकराल मुख में सूत पुत्रस तथा सो ये सब प्रविष्ट हो रहे हैं करके, चूर्णितय रुत्तमांग ये तो मेरे दाढ़ों में लटक रहे हैं, काल स्वरूप जो मैं हूँ उस मेरे दोनों दांतों के बीच में चबाए हुए अन्न के थोड़े कण जैसे मनुष्य के रहते हैं ऐसे तो मेरे छोटे छोटे कणों के तरह हैं, इनका दिमाग तो पहले से ही चूर्ण कर दिया है मैंने, चूर्णित रुत्तमांगे ये कह चुके हैं। इन चारों में तो कैसे इनको जीता जाए इसके निमित्त विशेष विद्यमान है, इसलिए शंका थी तो इनका विशेष नाम गिना दिया। तो भगवान ने केवल इन चारों को ही मारा है ऐसा नहीं, पहले कह चुके हैं कि रिते पित्वान भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनिकेषु योद्धा, इन सबको मैंने ही मार दिया है। उनको अन्य शब्द से लिया जा रहा है, तथा यानी जैसे द्रोणादि को मैंने अपने संकल्प से ही निष्प्राण कर दिया है, ऐसे अन्यान अपि योद्धवीरान, युद्ध की इच्छा से यहाँ पर रणभूमि में एकत्रित हुए अन्य योद्धाओं को भी, जो जो यहाँ मारे जाने वाले हैं उन सब को मया हतान, मेरे द्वारा ही निष्प्राण किया गया है, और इनको तुम जही मरे हुएओं को तुम मारो, और माँ व्यथिष्ठा यानी इनसे भय करने की आवश्यकता नहीं है, युद्धस्व युद्ध करो, और युद्ध का परिणाम अभी मैं बता देता हूँ, तुम ही जीतोगे, जेताशी यानी इस युद्ध को तुम ही जीतोगे। तो जेता रणे सपत्नान जेताशी, तो इस युद्ध में जो तुम्हारे शत्रु हैं दुर्योधन आदि इन्हें तुम अवश्य जीतोगे। भाष्य को देखिए, द्रोणंच एने येषु योद्धेषु अर्जुनस्य आशंका तान तान व्यपदिशति भगवान मया हतान इति, जिन जिन योद्धाओं के विषय में अर्जुन के मन में आशंका थी कि इनको मैं जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा, भगवान उन्हें बता रहे हैं कि मैंने ही मार दिया है, मया हतान इत्यादि से। तत्र द्रोण भीष्मयोः तावत् प्रसिद्धम् आशंका कारणम्, द्रोणाचार्य जी और पितामह भीष्म जी में अर्जुन की आशंका का कारण विद्यमान है। वो कारण क्या है तो बताया जा रहा है कि द्रोणो धनुर्वेदाचार्य, द्रोणाचार्य जी को धनुर्वेद में जितने भी शस्त्रास्त्रों का वर्णन है वो सब का प्रयोग विशेष रूप से करने की कुशलता है, उनमें कला है, वो कर सकते, ज्ञान है, और दिव्यास्त्र संपन्न, तो शब्द ज्ञान मात्र नहीं है, धनुर्वेद में दिव्यास्त्रों को कैसे प्राप्त किया जाए इसका भी वर्णन है, वो प्रयोग करके दिव्यास्त्र इन्होंने प्राप्त भी किए हुए हैं, इसलिए अनेकों दिव्यास्त्रों से संपन्न भी हैं वे, धनुर्वेद की थ्योरी भी जानते हैं प्रैक्टिकल भी जानते हैं, और अर्जुन के श्रद्धे भी हैं, अभी तक जो हाथ पूजा करते रहे हैं चरणों की जिनके, उनकी छाती का वेधन करने के लिए उधर उन हाथों से बांध छोड़ना मुश्किल है, इस अभिप्राय से कहते विश आत्मनश्च विशेषतो हो गुरु हो यानी गरिष्ठ हो, गरिष्ठ हैं का मतलब सहसा मन भी तैयार नहीं होगा उनको मारने में श्रद्धास्पद होने से, पहले अर्जुन कह भी चुका है पूजा रहा वरिषूदन, कथम भीष्म महन संख्य द्रोणंच मधुसूदन इशु भी प्रतियोस्यामि पूजारहा वरिसूदन। इसलिए कहते हैं आत्मनश्च विशेषतो गुरुहु यानि गरिष्ठ यानि पूजनीय, ये निमित्त हैं द्रोण को हम पराजित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इसके विषय में। ऐसे भीष्म में क्या निमित्त हैं, तो कहते हैं भीष्म स्वच्छंद मृत्यु, स्वेच्छा मृत्यु का वर इन्हें कवच के रूप में प्राप्त है और दिव्यास्त्र संपन्न है भीष्म जी भी, और परशुरामेण द्वंद्व युद्धम अगमत, परशुराम के साथ भी द्वंद्व युद्ध किया है लेकिन परशुराम जी से भी पराजित नहीं हो पाए, न तो पराजित, ऐसा प्रभाव है भीष्म जी का, इसलिए उनके विषय में भी अर्जुन के मन में आशंका उचित है। तो कहा ठीक है, इन दोनों के विषय में तो जयद्रथ के लिए कहते तथा जयद्रथ, तथा का मतलब जैसे दिव्यास्त्रों से संपन्न ये द्रोण और भीष्म हैं, ऐसे जयद्रथ भी दिव्यास्त्र से संपन्न भी हैं। और दूसरा एक इसके पास कवच है जीवित रहने का, सहसा जयद्रथ का शत्रु जयद्रथ को मारने में प्रवृत्त नहीं होगा, इसके लिए कवच है कि यस्य पिता तपः चरति मम पुत्रस्य शिरो भूमौ पातयिष्यति यः तस्य अपि शिरः पतिष्यति इति। तो जिसके पिता ने तपस्या करके ये वर प्राप्त किया है एक प्रकार से, कि जो मेरे पुत्र के सिर को भूमि पर गिराएगा उसका भी सिर भूमि पर गिर जाएगा ना, वो भी मर जाएगा। इसके कारण जयद्रथ को मारे तब भी मृत्यु स्वयं की निश्चित है, जीवित रखे तो फिर युद्ध को जितना मुश्किल है, इसके कारण जयद्रथ के विषय में भी आशंका उचित थी। कर्ण के भी विषय में आशंका का कारण बताया जा रहा है कर्ण अपि, तो कर्ण भी दिव्यास्त्रों से संपन्न है, साथ में एक इंद्र के द्वारा प्रदत्त शक्ति भी है, तो कहते वासव दत्तया शक्तिया तु अमोघया संपन्न। वासव कहते इंद्र को, वासव दत्त अमोघ शक्ति से युक्त है कर्ण, और कर्ण के पिता भी प्रतापी हैं, सूर्य पुत्र हैं कर्ण, इसलिए सूर्य पुत्र और कानीन, कानीन कहते हैं कन्या पुत्र को। तो जब कुंती, सबको मालूम ही है वो मंत्र की परीक्षा के लिए जो प्राप्त था मंत्र, दुर्वासा से सूर्य को बुलाया था और फिर कन्या अवस्था में ही ये कर्ण पुत्र के रूप में प्राप्त कर लिया था मंत्र के प्रभाव से। तो कानिनो यतः अतः तन्नामना एव निर्देश, इस प्रकार ये चार जो है विशेष विशेष दिव्य अस्त्रों से संपन्न होने से और वरों से भी युक्त होने से भीष्म तथा जयद्रथ इन सब के नाम लिए हैं। और बाकी लोगों के लिए अन्यान योद्धवीरान शब्द से कह रहे हैं, उन सब को मया हतान त्वम जही, तो मारे तो मेरे द्वारा ही गए हैं और तुम इनको नहीं भी मारोगे तब भी ये मरे ही हैं, तो खाली निमित्त मात्र बन जाओ। तो तुम जही निमित्त मात्रेण अमा व्यथिष्ठा यानी तेभ्यो भयम माकार्षी, इनसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। युद्धस्व, युद्ध करो और युद्ध का परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही आएगा। जेतासी दुर्योधन प्रभृतिन रणे युद्धे सपत्नान, यानी शत्रुन, दुर्योधनादि शत्रुओं को तुम इस युद्ध में जीतोगे। अर्जुन का और भगवान का जो ये संवाद हुआ, इसे संजय भी सुन रहे हैं और इसे सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र को सुनाने का उनका विशेष अभिप्राय है कि कम से कम भगवान कृष्ण का जो ये वचन है अर्जुन को कहा हुआ, इन सबको तो मैंने ही मार दिया है, तुम तो निमित्त मात्र बन जाओ। और युद्ध का परिणाम भी पहले से ही सुना रहे हैं कि दुर्योधनादि को तुम युद्ध होगा, तुम करोगे तो तुम ही जीतोगे। तो ये सुन करके कि द्रोण भी गए जाने वाले हैं, भीष्म भी जाने वाले हैं, कर्ण और जयद्रथ, इन्हीं ये चार तो चार खंभों के तरह हैं और इन्हीं पर टिका हुआ है मेरा पुत्र दुर्योधन का सारा भार, और ये नहीं रहेंगे तो निराश्रय हो जाएगा, दुर्योधन पराजित होगा, इससे तो अच्छा है कि अभी संधि कर लें। ऐसा कहीं विचार धृतराष्ट्र के मन में जग जाए, इस अभिप्राय से संजय भगवान के वचन को धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। लेकिन भाष्यकार भगवान इस श्लोक के भाष्य में कहेंगे कि संजय जिस अभिप्राय से सुनाए वह अभिप्राय धृतराष्ट्र के बुद्धि में यत किंचित भी अभिव्यक्त नहीं हुआ, विचार आया ही नहीं संधि का, इस वचन को सुना ही नहीं, क्योंकि भावी जो है प्रबल होती है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो विपरीत वृत्ति जो है अच्छी वृत्ति को प्रकट होने ही नहीं देती। इसी अभिप्राय से कम जो हितैषी होते हैं वो तो समझाने का प्रयास करते ही हैं, वो समझने नहीं देता वो विपर्य अलग बात है, होनी समझने नहीं देती। तो 35वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीत प्रणम्य। तो संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, केशवस्य एतत् वचनं श्रुत्वा, तो भगवान कृष्ण के इस वचन को अर्जुन ने सुना। तो एतत् वचन से लेना वो कालोस्मिलोक क्षयकृत प्रवृद्धो, वहां से लेकर के द्रोणंच भीष्मंच जयद्रथंच, ये जो 34वां श्लोक था यहाँ तक का वचन, अने 32वें श्लोक से 34वें श्लोक तक ये जो तीन वचन हैं, तीन श्लोक हैं, तीन श्लोकात्मक वचन को ये तत् वचन शब्द से लीजिए। ये भगवान का वचन जो एक प्रकार से दुर्योधन के पक्ष में आए हुए लोगों के विनाश का सूचक वचन है, युद्ध के परिणाम का भी सूचक वचन है। तो इस वचन को अर्जुन ने सुना और इसमें कुछ तो अर्जुन के पक्ष के भी जा रहे हैं। अर्जुन ने देखा भगवान के मुख में अस्मदीय शब्द आया था ना, कि हमारे भी विषय कुछ वीर जो भगवान के मुख में जा रहे हैं ऐसा देखा। दृष्टद्युम्नादि उसमें अर्जुन का पुत्र भी आ गया अभिमन्यु। अस्मदीय रपि योद्ध मुख्य ऐसा शब्द आया था ना 26वें श्लोक में, भीष्मो द्रोण सूत पुत्रस्तथासो साहस्मदीय रपि योद्ध मुख्य। भगवान के उन विकराल मुखों में दुर्योधन के पक्ष में आए हुए सबके सब तो जा ही रहे हैं, लेकिन अर्जुन के पक्ष के भी कुछ लोग जा रहे हैं ऐसा अर्जुन ने देखा। तो उन सबको बचाने का उपाय यही है कि संधि हो जाए तो दोनों पक्ष में शांति रहे। इस अभिप्राय से संजय ये कह रहा है कि केशवस्य एतत् वचनम श्रुत्वा, तो अर्जुन को अर्जुन ने कृतांजलि होकर यानी हाथ जोड़े भगवान से और वेपमान कांप रहा है, भयभीत है, और किरीटी अर्जुन भगवान को नमस्कार करता है और भूय एव कृष्णम स गदगदम आह ऐसा अन्वय करिए। फिर से भगवान कृष्ण को कहता है गदगद वचन, गदगद सहित वचन। तो गदगद शब्द का अर्थ भाष्य में भाष्यकार भगवान करेंगे, जो भयभीत व्यक्ति के मुख में एक तो दुख के आंसू आते हैं और एक बहुत हर्ष हो जाए तो एक आनंद के आंसू आते हैं, और दोनों अवस्था में कंठ में जो जम जाती है लार आदि उसके कारण आवाज मंद हो जाता है। आवाज कई बार निकलती नहीं, निकलती है बोलने का प्रयास करते हैं तो मंद अस्पष्ट आवाज निकलती है, उस आवाज को उन वाक्यों को कहा जाता है गदगद। और उस समय जो वाक्य निकल रहे हैं वो वाक्य कहलाते हैं सगदगद, गदगद वचन, गदगद सहित वचन। और ऐसे ही अर्जुन की स्थिति है और अर्जुन गदगद वचन फिर से कह रहा है। भीत भीत प्रणम्य, हाँ वेपमान है अर्जुन अपने पक्ष के भी, कहीं स्वयं का पुत्र भी मरता हुआ देख रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसके कारण जो है अर्जुन को डर है और डरा हुआ अर्जुन भीत भीत प्रणम्य और फिर बार बार नमस्कार कर रहा है भय से युक्त हो करके। तो आगे हैं भाष्य, भाष्य को देखिए। एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य, तो एतत् वचनम का अर्थ करते हैं पूर्वोक्तम वचनम, ये जो पूर्वोक्त वचन है कौन सा, तो कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्ध इत्यादि रूप जो कहा हुआ भगवान का वचन है उसे अर्जुन ने सुना और सुन करके फिर कृतांजलि सन हाथ जोड़ करके वेपमान यानी कंपमान किरीटी अर्जुन नमस्कृत्वा नमस्कार करके भूय एव यानी पुनः एव आह उक्तवान कृष्णम स गदगदम, गदगद वाणी से कहा अर्जुन ने भगवान से। गदगद शब्द का अर्थ कर रहे हैं भाष्यकार भगवान, भयाविष्टस्य दुःखाभिघातात् स्नेहाविष्टस्य च हर्षोद्भवात् अश्रुपूर्ण नेत्रत्वे सति श्लेष्मना कंठावरोधः ततश्च वाचः अपाटवम् मंद शब्दत्वम् यत् स गदगदः। ये गदगद पदार्थ हैं। भयभीत हुए व्यक्ति के अंदर जो दुख हुआ, उस दुख के कारण या स्नेहाविष्टस्य, बहुत अधिक स्नेह मन में प्रकट हुआ, प्रेम प्रकट हुआ, उसके कारण हर्षोद्भवात, हर्ष होता है, तो आँख में, दोनों अवस्थाओं में आँख में पानी आ जाता है, तो अश्रुपूर्ण नेत्रत्वे सति और गले में श्लेष्मा आ जाती है, श्लेष्मा वो लार, तो श्लेष्मना कंठावरोधा और ततः, और जब कंठ अवरुद्ध होता है तो ततश्च वाचः अपाटवम्, वाणी का अपाटव यानी स्पष्ट नहीं हो पाती वाणी, स्पष्ट वाणी पाटव वाणी कहलाती, अपाटव यानी अस्पष्ट वाणी, और उच्च स्वर नहीं निकलता, तो मंद शब्दत्वंच, तो ये जो अस्पष्टता और मंदता है वाणी की, इसे कहा जाता है गदगद शब्द का अर्थ। और इस प्रकार की वाणी, अस्पष्ट और मंद वाणी, ये हो गई गदगद वचन। और तेन सह वर्तते, इस गदगद के साथ जो वचन रहता है उसे सगदगद वचन कहलाता। यहाँ गदगदम मात्र नहीं है ना, सगदगदम लिखा है, सगदगदम का अर्थ है कि गदगद के साथ जो वचन, अर्जुन जो भगवान कृष्ण से बोल रहा है वह अर्जुन के वचन का विशेषण है सगदगदम। सगदगद तो अर्जुन का वचन है, भगवान का तो स्पष्ट वचन है, गदगद वचन नहीं है, सगदगद नहीं है। तो तेन सह वर्तते इति सगदगदम वचनम आह, आह का करता है अर्जुन, भूय एव आह कृष्णम सगदगदम, यानी सगदगदम वचनम अर्जुन कृष्णम आह, भगवान कृष्ण से अर्जुन ने गदगद वाणी से कहा। इति वचन क्रिया विशेषणम एतत्, इति के पास जो पूर्ण विराम है उसकी आवश्यकता नहीं है। सगदगद वचनम आह इति क्रिया विशेषण, वचन क्रिया विशेषणम एतत्, ये क्रिया का विशेषण है सगदगदम। भीत भीतः यानी पुनः पुनः भयाविष्ट चेता, बार बार युद्ध के दुष्परिणाम के कारण भय से युक्त अर्जुन का चित्त है, इतने सब लोग मारे जाएंगे, तो भयाविष्ट चेता सन प्रणम्य, तो भगवान को प्रणाम करके, प्रणम्य का अर्थ करते प्रभी भूत्वा आह, विनम्र वचन भगवान से कह रहा है। इति व्यवहितेन संबंध, यानी आहा के साथ प्रणम्य का संबंध है, बार बार विनय से युक्त हो करके भगवान से कह रहा है। इस समय ये संजय ने यह वाक्य धृतराष्ट्र को सुनाया है, तो संजय का अभिप्राय प्रकट कर रहे हैं भाष्यकर भगवान। अत्र अवसरे संजय वचनम साभिप्रायम, विशेष अभिप्राय से युक्त हो करके विश्वरूप दर्शन के अवसर पर भगवान के साथ अर्जुन का जो संवाद हुआ वह सुनाने का संजय का अभिप्राय है। कहा वो क्या अभिप्राय है, कथम, यही पूछ रहे कथम। तो बताते हैं कि द्रोणादिषु अर्जुनेन निहतेषु अजयेषु चतुर्षु, ये जो द्रोणादि चार हैं, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण, ये अजय हैं, और इनको भी अर्जुन इस युद्ध में मारेगा तो निराश्रयो दुर्योधन, इन चारों के आश्रित ही दुर्योधन था, चारों आश्रय दुर्योधन के नहीं रहेंगे तो दुर्योधन निराश्रय हो जाएगा, तो दुर्योधन निहत एव, तब तो ये निश्चित ही मारा जाएगा। इति मत्वा, ऐसा मान करके दुर्योधन के प्रति विशेष मोह होने के कारण शायद दुर्योधन के जीवित के लिए राजा संधि कर ले, ये अभिप्राय है। इति मत्वा धृतराष्ट्रो जयम प्रति निराशस्सन, तो दुर्योधन के विजय के प्रति निराश हो करके संधिम करिष्यति, कम से कम दुर्योधन जीवित तो रहेगा इस अभिप्राय से संधि कर लेगा, और संधि हो जाएगी तो कहते ततः शांति उभयेषां भविष्यति, दोनों पक्ष में शांति हो जाएगी। इति यानी यह अभिप्राय संजय का है, इसलिए सुनाया, लेकिन परिणाम कुछ निकला नहीं। इस अभिप्राय से कहते हैं कि तद अपि न अश्रौषित, लेकिन इसे भी अर्जुन ने नहीं, क्या धृतराष्ट्र ने नहीं सुना। तदपि न अश्रौषित धृतराष्ट्रो, कहा क्यों नहीं सुना, यानी सुनता तो कुछ परिणाम निकलता, अभिप्राय बुद्धि में आता और वैसा करता, वैसा नहीं किया इसलिए कहते नहीं सुना। ऐसा क्यों हुआ तो कहते भवितव्य वशात, भावी बलवती है इसलिए भवितव्य के अधीन उसकी बुद्धि हुई धृतराष्ट्र की, नहीं सुना धृतराष्ट्र ने। 36वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्ररिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघा। तो हे ऋषिकेश, यानी अर्जुन ने गदगद वचन कौन सा कहा भगवान कृष्ण से, पूर्व श्लोक में इतना मात्र कहा कि भूय एव आह कृष्णम सगदगतम, तो भय से अविष्ट हो करके अर्जुन ने भगवान कृष्ण से क्या कहा। तो कहते हे ऋषिकेश, ऐसा संबोधन करके भगवान को कहा कि स्थाने, स्थाने शब्द का अर्थ है उचित, युक्त, यह उचित ही है, युक्त ही है। क्या कि तव प्रकृतियां जगत प्ररिष्यति अनुरज्यते च इति, ऐसा लगाना, आपकी, आपके महात्म्य को सुनकर के प्रकृति है आपकी महत्ता, और आपकी महत्ता को सुनकर के जगत यानि जगत अंतःपाती जो सज्जन लोग हैं वे हर्षित हो जाएं और आपके प्रति अनुराग उनका हो जाए, उनके हृदय में आपके विषय में अनुराग उत्पन्न हो, यह स्थाने यानी उचित है। और यह भी उचित है कि रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति तव प्रकीर्त्या, आपका अवतार हुआ है विनाशाय दुष्कृताम, दुष्कृत है रक्षांसि, राक्षसी प्रकृति वाले, स्वभाव वाले, आसुरी स्वभाव वाले, जगत शब्द से लेना दैवी संपत से युक्त, दैवी संस्कार से संस्कारित चित्त वाले प्राणी आपके महात्म्य को सुन करके हर्षित हो जाए और आपके प्रति अनुराग से युक्त हो जाए, आपके विषय में उनके मन में भक्ति प्रकट हो, ये उचित है। और जो आसुरी स्वभाव वाले हैं, राक्षसी स्वभाव वाले हैं, क्रूर प्रकृति वाले हैं, उन्हें आपके आपसे भय हो जाए और भय के कारण आपसे उनका होने वाला जो विनाश है उस विनाश से बचने के लिए संसार में कोने काने में छिप जाए भाग करके, ये भी उचित है। इस अभिप्राय से कहते हैं रक्षांसी भीतानि दिशो द्रवंती, तो आपसे डरे हुए जो राक्षस हैं वे दसों दिशाओं में भाग रहे हैं डर करके, ये भी उचित है। और जो कपिलादि सिद्ध समूह हैं, कपिलादियों का सिद्धों का, वह आपको नमस्कार कर लें, ये भी उचित है। तो सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा, कपिलादि सिद्धों के समूह सभी के सभी आपको नमस्कार कर लें, आपके प्रति प्रभिभूत हो जाएं, ये भी स्थान है यानी उचित है। ये वचन अर्जुन ने भगवान से कहा गदगद होकर के। और भी आगे कस्माच्चेतेन नमेरन महात्मन इत्यादि से कहा जा रहा है, 36वें श्लोक का भाष्य भी है, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।